وعامتهم نرية واو نرية واو وتنجي ونبكي وسيكون في مغوزي حديثي هيني حديثي كبوة نني ميونغوني مهديثي ambazo ni nguzo katika dini na ndio maana al-Imam an-Nawawi akahitaja kwenye kitabu chake kwa sababu imebeba mambo mengi. Kwanza neno ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Ukiliangalia kwa kawaida katika lugha ya Kiarabu hasa katika elimu ya nahwu utakuta mubtada, nazungumza na wale wenye kuelewa, mubtada ikiwa ni maarifa na habari yake ikiwa ni nakira. Haida kwa kawaida, yaani ndivyo ilivyozoeleka. Mfano kusema ad-dinu nasihatun, ad-dini, ad-dinu nasihatun, mubtada na khabar, inakuwa katika hali ya kawaida. Lakini wanasema nayo khabar ikiwa ina ni muhalla bil alif wal lam, ile taswira nyingine kuonyesha kwamba kuna hasri ndani yake, hata kufanya hasri kwamba dini yote ni nasaha, dini yote ni nasaha. Na hivyo ndivyo, kwa sababu ukifahamu nini maana ya nasaha katika mambo haya tuliyotaja, tunaona kama ndio dini yote. Dini yote ni nasaha. Ukiangalia mathalan katika hadithi imekuja al-hajju arafatun, al-hajju arafa, Mtume SAW akasema hija ni arafa, hija ni arafa, kwa sababu ya kuwa arafa ni nguzo kubwa katika nguzo za hija, na haitotimia hija ya mtu wala haitosihi biduni alwuquf, biduni wuquf la biduni wuquf au alwuquf bi arafa, fasi na kusema arafa na kuna ibada ya haji. Sasa nimesema ad-dinu nasiha, dini ni nasaha, kwa sababu nasiha ndio qiwamu din wa imaduhu, ndio muhimili wa dini, ndio nguzo ya dini na ndio muhimili wake. Dini yote imesimama juu ya nasaha. Neno nasiha ni neno la Kiarabu, maana yake ni al-khulus, al-khulus, an-nasiha bimaana al-khulus. Tasema nasaha shay'a kwa maana ya khalaf, yani khalafa, amekisafisha kitu. Wan-nasih ni al-khalis, tasema an-nasih maana yake ni al-khalis, kilichotakasika. Ndio utasema al-asalu al-khalis au al-asalu an-nasih, asali iliyosafi itakapokuwa imenatakasika na takataka zile. Inasema vile vile nasahtu thauba, nimeinasihi nguo. Kivipi? Hapa inakuja kwa maana nyingine, nasaha kwa maana ya khat, nasaha kwa maana ya khat, khata kwa maana ya faraji, min al-khiyata, ameshona, kuunganisha kitu, kikiunganisha kitu hii na hii kwa kushona. Tayib, maana hizi zote mbili, an-nasiha kwa maana ya al-khulus, al-khulus wa an-nasiha bi maana ya al-khiyata. الإمام الخطابي، الإمام الخطابي البستي رحمه الله تعالى نسمه، فشبه فعل الناصح للمنصوح أو فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. ومفلنيزا كتندك نتفان وليلي علينا فيه katika yale mambo aliyochagua kumpa yule anayemnasihi. Wamefananisha kitendo cha mwenye kunasihi akaitwa kama huyu ni an-nasih na huyu mwingine akaitwa al-mansuh la mwenye kunasihiwa. Limetumika neno hili kwa ajili ya kufananiza, kumfananisha huyu anayechagua maneno ya kumnasihi yule mwenye kunasihiwa, kwa kuwa anamfanyia ikhlas, amemtakasia ile nafsi yake. Kadhalika bima yasudduhu min khalal, kwa ile sehemu ile zile sehemu anaziziba katika mianya. Na maana kwamba mpaka umpelekee nasaha umegundua kwamba ziko kasoro wataka kuziziba. Kwa ni kama vile nguo ukaigundua kwamba hapa imepasuka, hapa imetoloka, kwa wataka kuiziba kwa kuishona. Kwa nasiha ni neno la Kiarabu, maana yake Waswahili wasema nasaha, nasaha. Na maneno haya mawili ya Kiarabu na Kiswahili hayaendani mbali sana, tukuta matumizi yake ndiyo mara nyingi ndio hayo hayo. Tupe nasaha ndiko maana ya nasiha. Na baadhi ya wanachuoni wametoa taarifu mbalimbali, yani maelezo mbalimbali kuhusiana maana ya nasiha, kama al-Imam Ibn al-Athir na wengineo. Anasema Ibn al-Athir, wa nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumla. Nasiha ni kalima, neno ambalo linaelezewa kuhusiana na kitu jumla, nayo ni iradatu al-khair lil-mansuhi la, mtu kumtakia khairi yule anayemnasihi. Na Abu Amr ibn Salah ash-Shahrazuri rahimahullah ta'ala anasema an-nasiha kalimatun jami'a, nasiha ni neno lilikuwa limekusanya, tatadhammanu qiyaman nasihi an-nasihi al-mansuhi lil-mansuhi la, ambalo litakuwa limekusanya kusimamia yule mwenye kunasihi, kumsimamia yule mwenye kumnasihi, biujuhi khairi iradatan wa fi'la, kwa namna za khairi, kwa njia za khairi, kwa makusudio na kwa vitendo. Nini maana ya maneno haya? Kwa maana anakusudia kwamba nasiha ni jumla ya maneno ambayo yule mwenye kunasihi anampa yule anemnasihi, anampa yule mwenye kumnasihi, na lengo lake ni kumtakia khairi yule anemnasihi katika upande wa makusudio, kadhalika katika upande wa vitendo. Sasa ikiwa hiyo ndo maana yake kilugha, ni nini muradi? Nakuja kwenye muradi. Neno linaweza likawa lina maana fulani katika lugha, katika lugha maana yake ni kadhaa, lakini likatumika katika sentence au katika jumla ya maneno kwa muradi fulani, yani ikawa makusudio yake ni tofauti, au imekusanya maana hiyo ya kilugha na maana nyingine, au ikakusudiwa maana fulani tu, maana pengine maana ya lugha ikawa ni pana, lakini maana ya muradi iliyokusudiwa pale ikawa ni finyu kidogo. Na haya yapo kwa wingi tu katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika katika Qur'an. Neno linaweza ikawa na maana fulani katika lugha, lakini katika matumizi pale ikawa muradi wake ni tofauti. Na ndio maana wanawachuoni wanasi wanasema la yajuzu tanzilu kalami almutaqaddimin bimafuhumi almutaakhirin. Ibn Taymiyyah anasema neno hili, haifai kuyachukulia maneno ya watu waliotangulia kwa ufahamu wa lugha ya watu wa sasa. Yani watu wa kisasa inawezekana neno lile au neno hilo walitumia katika maana fulani, lakini muradi wa walivyotumia huko nyuma tofauti na hivi sasa katika maana ya sasa. Sio, inaeleweka? Pingine waliotangulia huko nyuma, ima katika Qur'ani au katika sunna au maneno ya watu waliotangulia huko nyuma, wametumia maneno kwa maana ya muradi fulani, makusudio yao ni kitu fulani, lakini ukileta neno hilo katika lugha ya kisasa utakuta lina maana nyingine. Sasa haitofaa kuyachukua maneno hayo yaliyotangulia, kuyatoa nje ya muradi wake na kuyaleta katika maana ya kisasa. Kwa mfano, nataka kuulizeni kwa wale waliogusagusa kidogo lugha ya Kiarabu japokuwa kwa kusoma aljadidu, nini maana ya asayara? Eh? kwa lugha ya wapi hiyo kusema asfiyara gari kwa lugha ya kisasa si ndio asfiyara maana yake ni gari neno hili limetumika mara ngapi kwenye Qur'an la tena nakumbuka mahali gani katika surati Yusuf aliposemaje Isol na wajaat sayaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala bushra qala bushra hadha ghulam wajaat sayaratun. Sasa kwa lugha ya sasa sayara maana yake ni nini? Ni gari. Kwa hiyo Qur'ani inasema nalikaja gari. Hapana. Sasa hii ni lugha ya kisasa. Lakini muradi wake nini sayara? Ni arrakb. Msafara. Ukaja msafara. Fa arsalu waridahum. Wakamtuma yule mchotaji maji wao. Fa adla dalwa. Akatumbukiza ndoo yake kwenye kisima. Fa adla dalwa. Kisha akasema qala bushra hadha ghulam. Qala ya bushra. Ya bushra hadha ghulam. Akamchota mtoto kwenye kisima mtu. Lakini mahali shahidi wajaat sayara. Hii ni mara moja. Mara ya pili imedirika sura Maida aliposema uhilla lakum saydu albahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayara. Mmehalalishiwa nyinyi saydu albahri, wale wanyama wanaovuliwa kutoka baharini ambao ni samaki, mmehalalishiwa. Mata'an, asema Allah tabaraka wa ta'ala, أحل لكم صيد البحر وطعامه نتقول لك متاعا لكم هل يكون نستريك وأجلي نيني من نشوى كل سماك نستريك نيني وللسيارة نفيني فيني كو أجلي وسفير كوين نقول معنا كوان لغة يكي عربي ليف كنا معنا ذا كي لغة أمبازو زميزوليك نفيني فيني كنا معنا أمبازو نموراد kuna tafsiri neno kwa maana iliyokusudiwa. Neno nasiha hapa limekusudiwa muradi wake an-nasihatu lillah, si ile ni kalimatun jamia tatadhamma al-qiyam an-nasih lilmansuh lahu bi iradati al-khair au bi wujuhi al-khair iradatan wa fi'la. Hiyo haiko kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo kiambiwa ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Sahaba akauliza ni kwa nani nasaha hizo? Akasema lillah, nasaha hizo ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Sasa inakuwaje nasaha kwa Allah tabaraka wa ta'ala? An-nasihatu lillah takunu an-nasihatu lillah subhanahu wa ta'ala bil-imani as-sadiq bihi, bil-imani as-sadiq bihi. Nasaha kumnasihi Allah tabaraka wa ta'ala ni kumuamini yeye kwa imani ya kweli. Ukiwa umemwamini Allah tabarak wa ta'ala imani ya kweli, anta nasahta lillah, yani khalasta lah, umemfanyia ikhlas yeye, utakuwa umemnasihi Allah, kwa maana kwamba umemfanyia ikhlas kwa ajili yake. Wa bima akhbara fi kitabihi kadhalika, kuamini imani ya kweli kwa yale aliyoelezea kwenye kitabu chake. Wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, na kwa ulimi wa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Wa bi ikhlasi al-ibadati lahu, na kwa kumsafishia yeye ibada, na kufanya ikhlasi katika ibada kwa ajili yake. Wahdahu, hali ya kuwa peke yake, hana mshirika, utakuwa umefanya nasiha lillah. Wa nafiha an ghairihi, na kuikataa, kuikanusha ibada hiyo kwa asiyekuwa yeye Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu Allah sema dhalika بأن الله هو الحق, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل, هو الباطل. كتك سورة الحج كتك العنكبوت ولقمان, لقمان يسمى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونه من دونه الباطل. أكون هو نعني كما الله تبارك وتعالى يندي وحق na kwamba vile wanavyoomba na kuviabudu kinyume chake Allah tabarak wa taala ni vya batil. Kwa hiyo ni kukanusha ibada kwa shirku wa yeye, wa ta'atuhu fi ma amara bih, la kumtii Allah katika yale aliyoamrisha, walibtiadu amma naha anhu wa zajara wa zajar, na kujiweka mbali na yale aliyokataza na kuyakemea. Wa hubbu ma yuhib, na kuyapenda yale anayoyapenda. Wa bughdhu ma yubghidhu, na kuyachukia yale ambayo anayachukia Allah. Wa muwalata ibadihi almu'minin, na kuwapenda waja wake waumini. Wa tabarru min a'da'ihi, na kujikambali kujitakasha na kujitenga na maadui zake. Faman kana bidhalik faqad khallasa nafsahu mimma yudannisuha min adrani ar-radhila, yule atakayefanya hayo atakuwa ameitakasa nafsi yake na yale ambayo yanayachafua kutoka miongoni mwa uchafu wa mambo machafu. Wanasaha li rabbihi jalla wa ala, na atakuwa amemfanyia nasiha mola wake jalla wa ala. Ndio maana akasema al-imamu al-Qurtubi al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, anasema qala al-ulama'u, wamesema maulama, an-nasihatu lillah, nasiha kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, ikhlasu li'tiqadi fi al-wahdaniyya, ni kumtakashia i'tiqadi katika upweke wa Allah, kuitakasa i'tiqadi katika upweke wa Allah. Wa wasfu bi sifati al-uluhiyya, na kumsifia yeye Allah kwa sifa zake za uungu. Wa tanzihuhu 'ani an-naqais, na kumtakasa yeye Allah na mapungufu. Wa raghabatu fi mahabbihi, na kujipendekeza katika yale anayoyapenda. Walbu'di an masakhitihi, na kujiweka mbali katika zile sehemu anazozichukia. Haya ameyasema kwenye tafsiri yake, tafsiri ya Jami' al-Ahkam, ambayo ni tafsiri ya Imam al-Qurtubi. Na katika maana hii ya nasiha, kwa maana ya kusafisha na kufanya ikhlas, imekuja vile vile katika Qur'an. Allah aliposema laisa 'ala al-du'afa'i wa la 'ala al-marda, katika surati At-Tauba, laisa 'ala al-du'afa'i wa la 'ala al-marda wa la 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa li rasuli. Allah anasema kuhusiana habari za wale wanyonge kipindi cha vita vya Tabuk, au wanaita vita ghazwat dhatul usra, vita ambavyo vilikuwa na ukata ndani yake, yani kulikuwa na uzito, hapakuwa na mali za kuweza kuwakusanya watu za kimaandalizi, yani kuwapa watu vipando, silaha na chakula cha kuweza kuwafikisha huko mbali Tabuk. Ikabidi watu waheri wajitolee, kina Uthman, kina Abdurrahman bin Auf na wengineo radhiallahu anhum, wakajitolea walio na kingi na walio na kichache. Sasa ilipotolewa mali ile, wengine wakapata vipando, wengine hawakupata. Wakaja baadhi ya watu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakitaka Mtume sallallahu alaihi wasallam awape vipando vya kuendea safarini kwa ajili ya kwenda kwenye vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia ma la ajidu au ma ajidu ma ahmilukum alayhi, sipati kile cha kuwabebea yinyi, yani sipati kipando cha kuwapa, tawallaw, waliondoka kwa rudi zao, na hali ya kuwa wa ayunuhum tafidhu min ad-dam'i, waligeuka wakawa wanalia, wanakwenda zao majumbani wanalia. Kwa nini sisi hatukushiriki na wenzetu kwenda vitani? Sasa wakabaki baadhi, walikuwa ni watu saba, na wengineo walikuwa na nyudhuru, wagonjwa ambao walikuwa na nyudhuru za kisheria, wakabaki vile vile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta aya hii, laisa 'ala ad-du'afa wa la 'ala al-marda wa la 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun, hapana vibaya kwa madhaifu, wanyonge. Unakusudiwa kwa wanyonge wanawake, watoto wadogo na wazee, watu wazima na vilema. Wala ala almarba, wala kwa wagonjwa waliokuwa na maradhi, ikawa maradhi yamewazia wasitoke kwenda vitani. Wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun, wala wale ambao hawakupata cha kutoa kwa ajili ya kwenda safari, hawakuwa na uwezo, hawana matatizo yoyote mbele ya Allah tabaraka wa taala. idha nasahu lillahi wa lirasuli. Mahali shahidi imekuja hapo, idha nasahu lillahi wa lirasuli, watakapokuwa wamefanya ikhlas, wamejitakasha kwa ajili ya Allah na mtume wake. Wa maana nushi lillahi wa lirasuli sallallahu alaihi wasallam, na hapa maana ya nushi lillahi wa lirasuli ikhlasul qawli wal fi'li, ni mtu kuitakasha kauli yake na kitendo chake au na matendo yake kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo an-nasihatu lillah ni kumwamini Allah tabaraka wa taala kama tulivyoeleza, na kuna maelezo marefu zaidi ya hayo aliyotaja al-Imam al-Khattabi katika kuisherehesha hadithi hii. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wali kitabihi, na nasiha kwa kitabu chake, ukinasihi kitabu chake, takunu an-nasihatu likitabi bil-imani bihi ala al-wajhi alladhi amana bihi salaful umma ridwanullahi alayhim. Nasiha kwa ajili ya kitabu ni kukiamini kitabu hicho kwa namna ile ambayo walikiamini waliotangulia katika umma huu ridwanullahi ta'ala alayhim. Qala at-Tahawi rahimahullah, amesema al-Imam at-Tahawi rahimahullah ta'ala, bin Ahmad bin Muhammad bin Salam al-Azdi Abu Ja'far at-Tahawi katika kitabu chake al-Aqidah at-Tahawiyya, asema wa innal Qur'ana kalamullah, innal Qur'ana kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala, minhu bada bila kaifiyatin qawla, kwake yeye imeanza Qur'ani bila namna hali ya kuni qawli, wa anzala bihi wahya, wa anzalahu wahya, na ameiteremsha Qur'ani hali ya kuwa ni wahi, wa saddaqahu almu'minuna bidhalika haqqan ala dhalika haqqan, na wakaishabikisha waumini juu ya hilo kwa haki, wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bilhaqiqa, na wakayaqini kwamba hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah kwa hakika, wa laysa bimakhluqin ka kalamil bariyya, na wala haijaumbwa kama yalivyokuwa miumbwa maneno ya viumbe. Faman sami'ahu fazama annahu kalamul bashar faqad kafar, yule atakayesikia Qur'an na akadai kwamba ni maneno ya mwanadamu, huyu atakuwa mekufuru. Waqad dhammahu Allah wa 'adahu wa aw'adahu bi saqar, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaja vibaya mtu huyo na akamtia aibu na akamwaahidi kwamba atamuingiza kwenye saqar. Haythu qala ta'ala sa'uslihi saqar, sa'uslihi saqar, wakati aliposema Allah ta'ala nitamuingiza katika saqar. Falamma aw'adahu Allah bi saqar liman qala in hadha illa qawlu al-bashar alimna wa iqanna annahu qawlu khaliq al-bashar, alipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwaahidi kumuingiza kwenye moto wa saqar yule mwenye kusema kwamba haikuwa hii Qur'ani isipokuwa maneno ya mwanadamu, tukajua na tukayakini kwamba si maneno ya mwanadamu, wala yushbihu qawla al-bashar, na wala hayafanani vile vile na maneno ya mwanadamu. Kwa hivyo man amana bimithli ma amana bihi salaf al-umma naja mimma waqa bihi al-mu'tazila wa ghayruhum, yule atakayeamini Qur'an kama walivyoamini waliotangulia katika umma huu ataokoka na yale ambayo wameingia katika mambo hayo Mu'tazila, walipodai kwamba Qur'ani ni kiumbe cha Allah badala ya kuitakiri kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Na miongoni mwa an-nasiha likitabihi, kukinasihi kitabu chake Allah tabaraka wa taala, ta'zimuhu, ni kuiadhimisha Qur'an, ta'zimuhu, kuiadhimisha Qur'an, wa ijlaluhu, na kuitukuza Qur'an, kuiadhimisha na kuitukuza. Wal i'tiqadu bi annahu manhajul haya, na kuitakidi kwamba Qur'an ndiyo mfumo wa maisha, shamilun kamilun, ni mfumo uliokamilika ulioenea kwenye kila sehemu, salihun likulli zamanin wa makan, na Qur'ani ni sheria ambayo inafaa kwa kila wakati na kila mahali. Wa badlu fil wus'i ma fil wus'i li iqamatihi hukman muhaiminan fi mujtama'ati almuslimin, na kutoa juhudi za kuweza kuisimamisha Qur'ani hali ya kuifanya kwa ndio hukumu na ndio yenye kutawala katika mujtama wa Uislamu, التي هجرت احكامه وتعاليمه, مجتمع ambao umezihama hukumu zake na mafundisho yake. Yani mtu kufanya juhudi kuhakikisha kwamba Qur'an inaeleweka katika mujtama, na sikueleweka tu bali watu wanaifanyia kazi katika matendo yao ya kila siku. Juhudi hii inatakikana iwe kwa kasi kubwa sana, ni kampeni maalum kuhamasisha Waislamu waijue Qur'an, kuisoma na kuifahamu maana yake. Na hii ndio moja katika hatua muhimu katika hatua za kuendea kuifanyia kazi Qur'an, kadhalika kuyafanyia kazi yaliyomo ndani ya Qur'an kwa itikadi na matendo na kauli, na kadhalika katika nasiha lilQur'an au likitabillah, itqanu tilawatihi, ni mtu kuisoma vizuri Qur'an, kutengeneza Qur'an na kuisoma kwa ufanisi, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, warattilil Qur'ana tartila, naisome Qur'ani kwa uzuri, kuisoma kwa uzuri. Wataalimuhu lilmuslimin, na kuifundisha kwa Waislamu hii Qur'an, watajitahidi kuifundisha Qur'an. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokea Bukhari, na ni hadithi imepokewa kutoka kwa sahabiyul jalil dhunnurain Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, aliposema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule anayejifunza Qur'ani na akaifundisha Qur'ani, huyo ndio mbora wenu. Bora kwenu mtu aliyekuwa na khairi na mtu aliyebora ni yule ambaye ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, alijifundisha Qur'ani na akaifundisha hiyo Qur'ani. Kwa hiyo النصيحه ديني نصاحه نصاحه هذه kwa nani? Kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala na kwa ajili ya kitabu chake. Insha Allah katika darasa litakofuatia tutasoma an-nasihatu li rasulihi sallallahu alayhi wasallam mpaka mwisho wa hadithi. Wallahu taala a'lam. Na kwa hiyo maelezo ni sio swali. Unikanusha kama itakuwa nimekosea kwa sababu sikutana na jinsi nilivyoona, kama nilikuwa nimekosea sababu nilikuwa nimekosea na sababu kama mwezi juu kwa kufikia ya. Na mimi katika kusoma kwa Qur'an nimeona labda katika Qur'an labda kuna jinsi ya kutumia baada kufundisha malaika. Elimu ya mbali. Yaani kama malaika kuna wengine labda umesoma wapi? Wewe umesoma wapi? Ni katika Qur'an kuna wakati ile aya inaposema kama ile aya inazungumza wa salatu na adabu ni msema ya sababu na kazi ya kama haya magari si ndege si vingi vinaomba na moja lakini kupigia kwa binadamu. Kwa vile Qur'an inaposema sisi kwa sababu tunaweza sana sana kwa sisi sisi ndio tunaomba sisi kwa sababu kama labda binadamu wengine wanaomba kupitia kwa malaika lakini aliumba nani? Kwa nini udhani hivyo? Kwa nini uende kwa dhana kwenye Qur'an? Unatakana ujifundishe kabla ya kudhania. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume SAW anasema man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu min an-nar. Yule anayesema kwenye Qur'an kwa rai yake alichagulia makazi yake kwenye moto. Hata kama atapatia, lakini haifai kuzungumza au kudhania kwenye Qur'an kwa rai. Sasa wenzetu walikuwa na utaratibu waliotangulia, na ndio jana pia nikalizungumzia katika hadithi, swali nilizungumza kwenye hadithi ya Nu'man bin Bashir, watakikana kwanza kabla hujafanya jambo uulize yafaa au haifai, kabla hujitakidi, kabla hujasema, kabla hujatenda. Wenzetu waliotangulia walikuwa na utaratibu huo, kabla ya kufanya chochote mtu anauliza, na walikuwa na utaratibu wa kujifundisha kabla hawajasema. Mfano Abdullah ibn Mas'ud ni sahaba, wameishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam muda mrefu, bali katika fuqaha wa sahaba. Wao walikuwa wakikaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema sisi hatuzipiti aya kumi isipokuwa tunazisoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na tunajifundisha maana yake, halafu tunazifanyia kazi. Tukimaliza aya hizi tunachukua nyingine. Ina maana unasoma neno kwa neno kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika wanafunzi Ibn Abbas kuna Ikrima, kuna Mujahid, mmoja katika hao alikuwa ni Ikrima na Mujahid rahimahumallahu ta'ala. Asema mimi nimeisoma Qur'an harfan, herufi baada ya herufi, kwa Ibn Abbas. Kila herufi ninayosoma nasimama na muuliza nini hapa maana yake. Ibn Abbas anampa maana yake. Kwa hiyo nataka kusema kwamba hii Qur'ani si novo, kwamba kama vitabu vingine vya story mtu anaweza kukaa akamsoma mtu fulani alafu akajaribu kuleta mchanganuo mwenyewe, huko shika sigara yake mkononi asoma, alafu afuta sigara kwanza afikiria iliyozungumzwa na wakili fulani na mtu fulani. Sivyo ilivyokuwa Qur'ani. Sasa swali ni sawa hivyo ninavyozungumza, baba una haki ya kuuliza, lakini ilikuwa huna haki ya kutalii kwenye Qur'ani na kufikiria katika Qur'ani alafu ndio ukataka kusahihishwa bila ya kutaka kuuliza kwanza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kweli ameumba kila kitu, katika aya ziko wazi katika suratu As-Saffat, wallahu khalaqakum wama ta'malun, basi kazi imeisha. Allah amekuumbeni nyinyi na mnavyovitenda. Kwa hiyo kama wewe umejenga nyumba, Allah amekuumba wewe na hiyo nyumba yako. Kama wewe umefanya kadha, basi Allah amekuumba wewe na hicho ulichokifanya. Kwa hiyo Allah amekuumba wewe na kila kitu na vitu vyote isipokuwa vitu, baadhi ya vitu Allah tabaraka wa taala amemuumba Adam kwa mkono wake, ameitengeneza jannatu adini ameyumba kwa mkono wake, na ameandika taurati kwa mkono wake. Lakini vitu vyote vilivyobakia akaviumba kwa kun fayakun. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Amri yake Allah tabaraka wa taala anapotaka kitu ukiambia kuwa, halafu kinakuwa. Kwa hiyo wanadamu wao hawaumbi, wanatengeneza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mwenyezi Mungu ana sifa tatu ambazo wanadamu hawana. Allah yeye ndiye al-Khaliq, al-Bari' na al-Musawwir. Hizi sifa yuko nazo Allah tabaraka wa taala. Kadhalika Allah yeye ni as-Sani', ndiye anatengeneza. Mwanadamu ni Sani', anatengeneza kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Anatengeneza kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini Mwenyezi Mungu ni al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Sifa hizi mwanadamu hana. Na tuliwahi kueleza nini maana ya al-Bari, nini maana al-Musawwir, nini maana al-Khaliq. Wallahu ta'ala a'lam. Lakini tunasema watu jitahidi kusoma Qur'an. Na mtu akae asome Qur'an, si masala ya kudhania. Yaani huu ni ujumbe kwa Waislamu wote, na hii ni kawaida watu mtu katika msahafu kaanza kupekua yeye mwenyewe aangalie, huwezi kuona kitu. Qur'ani inakwenda kwa kusomeshwa. Ndio maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema innamal ilmu bitta'allum, elimu ni kwa kusoma, si kwa kujisomea, kwa kusoma. Na ndio maana akasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, bora yenu yule aliyejifundisha Qur'ani na akaifundisha. Sasa tegana ujifundishe mtu, una utaratibu wa kupenda kujifundisha. Ukishajua ndio una uwezo sasa wa kufanyaje, wa kurejea na kupitia. Lakini kama bado hujajua, huwezi kujijulisha mwenyewe. Lau kama ingekuwa yuko anaweza kujijulisha mwenyewe, basi angekuwa kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume kafundishwa na Mwenyezi Mungu, amwambia sanukuriuk, tutakusomesha. Kadhalika sema allamahu, amemsomesha, si ndio? Kwenye Qur'ani imekuja wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa, amemfundisha hii Qur'ani malaika mwenye nguvu nyingi. Kadhalika amwambia sanuqri'uka fala tansa, tutakusomesha na wala hutosahau illa ma sha Allah. Na nyingi tukuonyesha kwamba Mtume SAW alikuwa akisomeshwa na Jibrili alikuwa akiteremka kwa Mtume SAW kila mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya kumdarasisha Mtume SAW Qur'ani. Mwaka wa kufa kwake Mtume SAW, Ramadhani yake ya mwisho, Jibrili alikuja mara mbili, anamsomesha mtume sana sallama Qur'an. Kwa hiyo watu wawe na utaratibu wa kujifundisha, yani kwa maana wa kukaa kusoma, kusoma Qur'an. Qur'an ina mambo mengi, unaweza kujikuta waingie kwenye kufuru bila ya kujua. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.